Minęła ósma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. W Tatrach trudne warunki. Były wypadki śmiertelne i przypadki skrajnej głupoty. Nad Morskim Okiem wieczorem utknęli turyści. Senacki projekt ustawy, który ma walczyć z marnowaniem żywności, czeka już na drugie czytanie. Oczywiście nie dojdziemy do takiej sytuacji nigdy, że w ogóle nie będzie żywności niszczonej, ale chodzi o to, żeby radykalnie zmniejszyć. Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych zasypane śniegiem. 4 wypadki śmiertelne po słowackiej stronie Tatry, 6 osób rannych. Po stronie polskiej bardzo trudne warunki. A ratownicy mieli dużo pracy w czasie świąt. Apelują, że wysoko w górach potrzebne są raki, czekani, doświadczeni, ale i niżej nie brakowało przypadków braku zdrowego rozsądku. Grupa około 45 turystów utknęła wieczorem na polanie w Łosienica w pobliżu Morskiego Oka. Domagała się interwencji ratowników, ale tej nie było, bo nie było poszkodowanych. Policja pomogła jedynie kilku osobom. Przy zakupie biletów pracownicy informowali wszystkich turystów, że fiakrzy, czyli te nasze fasiągi, zaprzęgi konne, po godzinie 17 już nie jeżdżą. Ale niestety, no muszę tu stwierdzić brak wyobraźni u tych naszych turystów. Nie dostosowali się do naszych poleceń, informacji. Muszą się liczyć z tym, skoro weszliśmy późno, no to musimy zejść o własnych nogach, bo służby nie będą robiły za taksówkę. Mówił komendant Straży Parku Tatrzańskiego Edward Wlazło. Policja, Straż i Topr proszą wypoczywających na Podhalu o rozsądek. Każde wyjście w góry trzeba zaplanować, zabrać dodatkowe ubranie i coś ciepłego do jedzenia lub picia. Jeśli wędrujemy z dziećmi, trzeba wyjść na wycieczkę dużo wcześniej i zaplanować powrót tak, aby w górach nie zastał nas zmrok. Po świętach nasze lodówki pękają w szwach, a sporo jedzenia wyląduje w koszu. Problem mają też duże sklepy. A senacki projekt ustawy dotyczący walki z marnowaniem żywności czeka już na drugie czytanie. Regulacje przygotowali senatorowie z Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W ubiegłym tygodniu propozycja przepisów przeszła pierwsze czytanie. Projekt zakłada, że duże sklepy spożywcze będą musiały podpisywać umowy z organizacjami pożytku publicznego, by przekazać niesprzedane produkty potrzebującym. Jeśli odmówią współpracy, dostaną kary liczone od każdego kilograma marnowanej żywności. Senator, sprawozdawca projektu Antoni Szymański zauważa, że to jedna z pierwszych takich propozycji w Europie. Z tego powodu wymaga wyjątkowej uwagi. Dotychczas pracowały nad nią aż 3 senackie komisje. Samo uzyskiwanie żywności, jego produkcja, a potem niszczenie, to wszystko kosztuje, to też wpływa na nasz klimat i tak dalej. Oczywiście nie dojdziemy do takiej sytuacji nigdy, że w ogóle nie będzie żywności niszczonej, bo takiej możliwości zapewne nie ma, ale chodzi o to, żeby radykalnie zmniejszyć. Senator PO i współtwórca projektu Mieczysław Augustyn ma nadzieję, że zapisy zmniejszą odsetek żywności marnowanej na etapie sprzedaży detalicznej. Generalnie wszyscy mamy się skupić wspólnie i zgodnie nad tym problemem i odzyskać blisko 500 tysięcy ton żywności, które w samych sklepach się marnują. Projektem ustawy Senat zająć ma się na najbliższym posiedzeniu. Planowane jest po nowym roku. Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest zasypane śniegiem. A w Pensylwanii miejscowe władze ogłosiły stan klęski żywiołowej. Zamknięto część lotnisk. Utrudnienia w kursowaniu samolotów są m.in. w Nowym Jorku i Bostonie. Jednym z portów lotniczych, na którym wstrzymany jest całkowicie ruch, jest lotnisko w miejscowości Ely w Pensylwanii. Wszystkie loty zostały odwołane, nie mam jak po świętach wrócić do domu, mówi zdesperowana podróżna. Tylko w Ely spadł ponad metr śniegu, a takich regionów w północno-wschodniej części USA jest dużo więcej. W Minnesocie, północnej Dakocie i Wisconsin miejscami temperatura spadła poniżej minus 40 stopni Celsjusza. Część dróg jest całkowicie nieprzejezdnych. Władze zaapelowały, aby w miarę możliwości odkładać poświąteczne podróże do domów. Najcieplejszym miejscem w USA jest za to miejscowość Fort Myers, znajdująca się na północny zachód od Miami. Termometry wskazały tam we wtorek 26 kresek powyżej zera. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przed nami Sylwester, na który na przykład na Podhale dojedziemy dodatkowymi pociągami, które uruchomi PKP. Jak mówi prezes PKP Intercity, Marek Hraniuk, dla chętnych nie powinno zabraknąć miejsc. Uruchamiamy pociągi dodatkowe. Jest masowa impreza, która jest realizowana przez Telewizję Polską, czyli Sylwester w Zakopanem, więc też jesteśmy jako spółka Intercity zaangażowani w tym przedsięwzięciu. Tam mamy założone dodatkowe pociągi właśnie do Zakopanego. Przewoźnik będzie też monitorować system rezerwacyjny. Jeśli pula miejsc na najpopularniejszych trasach wyczerpie się, do składów zostaną doczepione dodatkowe wagony. To był serwis Trójki. Skrót informacji już za niecałe pół godziny. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Nie wszyscy sportowcy mieli wolne w drugi dzień świąt. Skoczkowie na przykład rywalizowali jak zwykle o tej porze o Mistrzostwo Polski. Wietrzne zawody w Wiśle Malince nieoczekiwanie wygrał Stefan Hula, zadowolony od jakiegoś czasu ze swojej dyspozycji. I na treningach i w zawodach faktycznie skoki są na dobrym poziomie, dobre. Żeby to się cały czas utrzymywało i szło pomalutku do góry. Hula mistrzem Polski, srebrny medal dla Piotra Żyły, brązowy dla Kamila Stocha, a teraz już coś, na co kibice skoków ostrzą sobie zęby. Turniej czterech skoczni, pierwszy konkurs w Oberstdorfie w najbliższą sobotę. Wolnego nie mieli też piłkarze w Premier League. Wiadomo, że tam od lat 26 grudnia Boxing Day, czyli pierwsze mecze rundy rewanżowej. W najciekawszych Manchester United tylko i to rzutem na taśmę zremisował z Burnley. Gola na 2-2 strzelił w doliczonym czasie. Tottenham 5-2 pokonał Southampton. Hat-tricka ustrzelił Harry Kane i został najskuteczniejszym strzelcem tego roku w topowych 5 ligach w Europie. Zdobył aż 56 bramek. Łukasz Fabiański na drugim biegunie aż 5 razy sięgał po piłkę do siatki. Swansea przegrała na Anfield z Liverpoolem 0-5, zaś Grzegorz Krychowiak rozegrał 20 minut w zremisowanym bezbramkowo spotkaniu West Bromu z Evertonem i mówi się, że jego dni na Wyspach są policzone. Skoczkowie, piłkarze, kto jeszcze pracował w drugi dzień świąt? Koszykarze. Stelmeto Zielona Góra i Stali Ostrów 92-80 wygrali Mistrzowie Polski z Zielonej Góry. Mecz podsumuje środkowy Stelmetu Adam Chrycaniuk. Solidny mecz na, myślę, fajnym poziomie. Zagraliśmy pierwszą połowę dobrze w ataku, ale w obronie było troszeczkę gorzej. Daliśmy sobie rzucić we własnej hali 45 punktów. Druga połowa już była lepsza. Obroniliśmy Ostrów na chyba poziomie 305 punktów i to był ten klucz do zwycięstwa. Dodajmy jeszcze, że koszykarzy Stelmetu po raz pierwszy poprowadził wczoraj doskonale znany kibicom basketu Andrzej Urlep i słyszymy się za godzinę. A dziś zapowiada się ładny dzień, poza drobnymi wyjątkami, o których za chwilę, bo tak, na początku mgły, głównie na południu i wschodzie, kiedy mgły opadną, będzie piękna środa, bo raczej w dzień pogodnie, napisał pan synoptyk, jedynie w Bieszczadach popada deszcz, w Tatrach popada śnieg, ale to chyba akurat nikogo nie martwi. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i będzie się wzmagał w rejonach podgórskich oraz w górach porywisty i na dodatek momentami halny, albo inaczej, po prostu ciepły, który przyniesie temperatury zaskakujące, no bo jak inaczej nazwać 11 stopni powyżej zera na krańcach południowych właśnie. 9 stopni w Katowicach, 7 stopni w Częstochowie, Kielcach, Krośnie, Jeleniej i Zielonej Górze. No im bardziej na północ, tym chłodniejsza aura. 5 stopni w Warszawie, w Świnoujściu, w Grudziądzu i Zamościu, a 3 stopnie w Suwałkach. Ciśnienie 987 hektopaskali i leci w dół. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz pralka Amika Slim, 6 kilo, duży wyświetlacz, 1000 obrotów, klasa A+++, taniej o 109 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Już niedługo nowy rok. Przygotuj się do sylwestrowej zabawy i sięgnij po sześciopak dwulitrowych Pepsi za 15,99 za komplet i po dużą paczkę chipsów Lay's za 4,49 za opakowanie. W Tesco.

Gdybym chciał odpowiedzieć tak bardzo krótko, to bym powiedział, że finalnie nic. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją... To jest bez znaczenia pańskim zdaniem? Czy podchodzę do tego bardzo pragmatycznie, widzimy, że ta procedura nie może zakończyć się konkluzywnie w takim rozumieniu, w jakim chciałby to komisarz Timmermans, czyli nałożenia sankcji na Polskę. Wiemy, że nie będzie jednomyślności, to nie jest kwestia tylko Węgier, które to deklarują, ale także innych państw, które także nie chcą, aby tego typu procedury były chlebem powszednim. Tylko trzeba oddzielić dwie rzeczy. Jedna rzecz to kwestia sankcji i tutaj faktycznie to, co robi Komisja Europejska, do tego nie prowadzi, a druga rzecz możliwe takie napiętnowanie Polski i uznanie za kraj, gdzie nie przestrzega się reguł praworządności. Tutaj chyba nie potrzeba jednomyślności, tylko wystarczy 4/5 głosów w Radzie Europejskiej. Musimy pamiętać, że Unia Europejska jest bardzo dużym organizmem. Jest tutaj bardzo wiele relacji między państwami i tak naprawdę to, co widzimy w tej chwili, to są pewne didaskalia. Oczywiście są one widoczne, zaprzątają naszą uwagę. Natomiast musimy mieć świadomość tego, jak wielkie interesy się tutaj spotykają. Polska przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej była państwem drenowanym. W tej chwili jeśli cieszymy się, że mamy ogromny wzrost gospodarczy, spada bezrobocie, że przybywają w ogromnej ilości inwestycje zagraniczne do Polski, to nie bierze się z powietrza, to nie sublimuje z niczego. Te pieniądze, z którymi w tej chwili dzielimy się z naszymi obywatelami, wypływały z Polski. One istniały do tej pory, tylko ktoś inny je otrzymywał. No i to oczywiście musi powodować pewne niezadowolenie, próby upominania nas. Natomiast jak widać, to są działania bezskuteczne. Oczywiście możliwe jest w jakiś sposób próbowanie nas piętnowania, ale to nie przynosi żadnych skutków w realnej polityce. Dobrze, a kto pańskim zdaniem jest, że tak powiem, głównym autorem tego nacisku, tej presji na Polskę? Gdybyśmy mieli to opisać w sensie, nie wiem, państwa czy grupy interesów? Czy są dwa państwa w Unii Europejskiej, tak bym powiedział, Niemcy z przystawką, czyli państwo niemieckie i Francja, które uważają się za tych, którym wolno przewozić Unię Europejską, których interesy muszą być zawsze reprezentowane, które nie wyobrażają sobie, że cokolwiek mogłoby się wydarzyć w Unii, co w jakikolwiek sposób by było niezgodne z ich interesami. To my byliśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy z wielu rzeczy rezygnować, bo jesteśmy w Unii. Tam nie ma czegoś takiego. Tam Unia zawsze musi im coś przynosić, musi być realizacją ich interesów. I w tej chwili mamy do czynienia z tym, że ogromne środki chociażby z VAT-u, pozostają w Polsce, trafiają do obywateli, także przekładają się na powolny, ale wzrost wynagrodzeń we wszystkich strefach, ponieważ po prostu jesteśmy coraz zasobniejsi i te pieniądze nie wypływają na utrzymywanie niemieckiego czy francuskiego podatnika, tylko pozostają tutaj u nas. Tygodnik Der Spiegel napisał, że kanclerz Angela Merkel będzie próbowała doprowadzić do tego, żeby tym razem Polska odczuła na swojej skórze, tak można by było powiedzieć, tę presję czy skutki swojej polityki. A pańskim zdaniem uda się Polsce zablokować ten, bo żeby weszła w życie rezolucja potępiająca Polskę, potrzebne jest 4/5 głosów państw Unii Europejskiej. Czyli czy Polsce uda się zablokować tę rezolucję, do której zmierza Komisja Europejska? Z jednej strony potrzebne jest 4/5 głosów państw członkowskich Unii Europejskiej, ale z drugiej strony 2/3 Parlamentu Europejskiego, której to większości już nie ma, bo przecież tę procedurę próbowano już uruchomić poprzez Parlament Europejski i rezolucja zlecająca Komisji Libe zajęcie się tą sprawą przeszła o wiele mniejszą większością głosów. W związku z tym ta procedura, można powiedzieć, dogorywa w Parlamencie Europejskim, bo tak próbowano ją zainicjować, ale liczba głosów pokazała, że tam już nie ma tej większości, która jest potrzebna na każdym czyli etapie. Czyli nie ma 2/3 większości w parlamencie, które by wspierały tę rezolucję przeciwko Polsce? Nie, nie ma. I to już zostało jakby sprawdzone. Trzeba też pamiętać, że Niemcy wcześniej już też próbowały w jakiś sposób na przykład sondować możliwość połączenia połączenia piętnowania Polski z jakimś zmniejszeniem przyznawania środków, prawda, finansowych. Była taka ekspertyza zlecona przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki. Tam również niemieccy bardzo perfekcyjni prawnicy odpowiedzieli, że nie, na podstawie obowiązującego prawa Unii Europejskiej, na podstawie traktatów, takie powiązanie jest niemożliwe. I wtedy, i gdy przyjmowaliśmy budżet na rok 2018, bo te budżety są przyjmowane w cyklu siedmioletnim, ale i rocznym, to ten budżet na rok 2018 w żaden sposób nie dotyka Polski. Są to te środki, które miały być pierwotnie przeznaczone. Są to te środki, które są zagwarantowane Polsce. Tych rzeczy się w ogóle nie daje powiązać, bo to jest ogromna struktura gospodarcza. Przecież Unia Europejska jest i strukturą polityczną, i gospodarczą. I jakiekolwiek wyrwanie jakiegokolwiek elementu powoduje daleko idące skutki, nad którymi się nie daje zapanować, także negatywne dla tych, którzy chcieliby takie działania przeciwko Polsce podejmować. A dlaczego pańskim zdaniem akurat Niemcy są w tej chwili, wydaje się, takim głównym podmiotem, czy autorem tego nacisku, czy tej presji na Polskę? No jest to taka tradycyjna formuła Drang nach Osten. Oni są przyzwyczajeni, że tutaj nie ma jakichś podmiotowych władz, a jeśli są, to natychmiast należy sobie to terytorium podporządkować. No tego typu optyka, która zakłada, że Polska powinna być ogromną strefą wpływu, ogromnym rynkiem zbytu. Donald Tusk to realizował. To także te wiele lat rządów Platformy Obywatelskiej obniżyło wagę Polski jako pełnoprawnego członka tejże organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. I można powiedzieć, że to przyzwyczaiło stronę niemiecką, że można żądać różnego rodzaju koncesji, których by normalny rząd nie udzielił. No przecież na żądanie Niemiec zlikwidowaliśmy stocznie. Niemieckie stocznie rozwijają się wspaniale, kilkadziesiąt kilometrów od granicy polskiej, natomiast Polska nie miała przemysłu stoczniowego. Próbujemy go odbudowywać. Gdy Niemcy rozpoczęli budowę portu lotniczego pod Berlinem, natychmiast wymuszono również na nas, żebyśmy zaniechali jakichkolwiek planów rozbudowy naszych lotnisk. I przecież mieliśmy tutaj nacisk, jak gdzie indziej w Europie one powstają w dużej ilości, to nam mówiono, że w Polsce już jest ich za dużo, mimo że to zupełnie inne standardy stosowano. W tej chwili już za stanowiska dla prywatnych osób nie da się po prostu wasalizować Polski. Krótko mówiąc, pan postrzega to, czy opisuje to jako taki konflikt interesów, a co by pan powiedział na taki zarzut, że tak naprawdę bardzo wiele różnych instancji krytykuje Polskę ze względu na zmiany, które się dokonały, czyli chodzi głównie o te dwie nowe ustawy, jedna o KRS-ie, a druga o Sądzie Najwyższym, Komisja Wenecka, właśnie Unia Europejska i nawet Departament Stanu i dziesiątki różnych organizacji prawniczych, które się też tym zajmują. I zarzut brzmi tak, skoro wszyscy coś mówią, to znaczy, że jest to prawdziwe. To jest jakby ogromna przestrzeń. Mamy tutaj do czynienia z wielością podmiotów. Część z nich mówi, część z nich nie mówi, część z nich chwali. Część nawet z tych, które pan redaktor wymieniał, trwają interpretacje, jakby to zrobić, żeby powiedzieć, że one coś mówią negatywnego. Przykładowo Departament Stanu z jednej strony stwierdza, że to jest prawo państwa do kształtowania własnego wymiaru sprawiedliwości i w zasadzie wypowiedź ma charakter afirmatywny. Za chwilę pada pewne zaklęcie, które można odczytywać jako próbę uspokojenia także innych środowisk, że oczywiście zawsze ustawodawstwo powinno być zgodne z konstytucją, ale nie ma tutaj żadnego napiętnowania, żadnego wskazania nieprawidłowości. Stany Zjednoczone jak chcą, potrafią wprost wskazać. Tutaj mamy do czynienia wprost najpierw ze stwierdzeniem, że Polska ma prawo takich zmian dokonywać, a następnie, że oczywiście, tak jak wszędzie, muszą być one zgodne z ustawą zasadniczą. No nie posądzajmy Stanów Zjednoczonych, że bawiłyby się tu w jakieś gierki słowne, gdyby rzeczywiście dostrzegały jakiekolwiek zagrożenie w tym zakresie. Co do Unii Europejskiej, to mamy do czynienia z

to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapek Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Nawet do 500 zł taniej. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 na zegarze. Niebo się trochę zachmurzyło w Warszawie, ale to o tym za chwilę. Najpierw skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Podczas świąt doszło do ponad 370 wypadków. Zginęły w nich 42 osoby, a rannych zostało blisko 450. To najnowsze statystyki policji. Mundurowi zatrzymali też 883 nietrzeźwych kierowców. W trakcie świąt bezpieczeństwa na drogach pilnowały wzmocnione patrole. Więcej policji ma być również w trakcie przedłużonego weekendu noworocznego. W tym roku do Polski przyjechało 260 repatriantów. Powiedziała o tym przewodnicząca Rady do Spraw Repatriacji Aleksandra Ślusarek. To osoby polskiego pochodzenia, które przybyły z Kazachstanu, Rosji, Uzbekistanu i Ukrainy. Powroty do Polski ma ułatwić grudniowa nowelizacja ustawy o repatriacji. Szacuje się, że dzięki niej do kraju ma wracać około 1000 osób rocznie. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na dwóch przedstawicieli reżimu Korei Północnej odpowiedzialnych za program budowy rakiet balistycznych. Waszyngton wywiera nacisk na Pjongjang w związku ze zbrojeniami tego kraju. W ostatnich miesiącach Korea Północna dokonała serii testów broni atomowej oraz międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Pjongjang skrytykował sankcje, uznając je, jak to określono, za akt wojny. I to tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. I ponownie Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska na piątym biegu. W mijającym roku produkt krajowy brutto naszego kraju powiększył się prawdopodobnie o 4,4%, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. To najlepszy wynik od 6 lat. Spektakularne tempo wzrostu gospodarki może się utrzymać przez kolejny rok. Tymczasem w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej możemy przeczytać, że resort finansów naprawia błędy w nowelizacji PIT i CIT. W 2018 roku wkłady pieniężne do spółek nie będą opodatkowane. Od nowego roku o 100 zł wzrośnie płaca minimalna i wyniesie 2100 zł. Zwiększy się też o 70 groszy stawka godzinowa, przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodaje, że ze względu na duże zapotrzebowanie na pracowników, pracodawcy już teraz płacą więcej niż wymagane minimum. Wiemy, że dzisiaj się już płaci więcej niż ta minimalna stawka, że trzeba proponować 15 zł na godzinę, żeby znaleźć pracowników, więc rynek pracownika też reguluje te wynagrodzenia za stawkę godzinową i minimalne wynagrodzenia i myślę, że ta tendencja się utrzyma. Przyszłoroczna płaca minimalna będzie stanowić nieco ponad 47% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Od nowego roku przedsiębiorcy będą wykonywali tylko jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na swój indywidualny rachunek. Podziałem składki pomiędzy poszczególne fundusze zajmie się już sam ZUS, wyjaśnia prezes zakładu profesor Gertruda Uścińska. W tej chwili płatnik składek odprowadza jedną składkę na ubezpieczenie społeczne, drugi przelew idzie na składkę zdrowotną, trzeci przelew idzie na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń i czwarta idzie na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli pracodawca zatrudnia w szczególnych warunkach i taką składkę musi płacić. Od stycznia to będzie po prostu jeden przelew. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał do przedsiębiorców informacje o numerze indywidualnego rachunku składkowego. Listy trafiły też do tych przedsiębiorców, którzy nie są już aktywni, ale mają wciąż zadłużenie do spłacenia. Od nowego roku będą nowe opłaty za energię elektryczną. Najważniejsza zmiana to tańszy prąd w taryfie nocnej. Ceny za energię między godziną 23 a 7 mają zostać obniżone o około 40%. Ma to pomóc w walce ze smogiem. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Thank you.

Najpierw były dwa legendarne w 1967 roku w sali kongresowej. 31 lat później zagrali na Stadionie Śląskim. Później jeszcze w 2007 roku na torze wyścigów konnych w Warszawie. Muzycy najstarszego rockowego zespołu świata mają obecnie razem niemal 300 lat. Sprzedali blisko 300 milionów albumów. Należy też do nich rekord frekwencji. 1,5 miliona widzów w Rio na Copacabanie. Stonesi są także najdroższym zespołem. W branży mówi się, że za jeden wieczór biorą 4 miliony dolarów, czasem nawet więcej. To co, Stadion Narodowy, Stadion Śląski, gdzie zagrają? Ja, z tego co wiem, to Stadion Śląski ma duże ambicje odznaczyć się na mapie koncertowej tego roku. No właśnie, ale starania podobno trwają. No ale z drugiej strony bliżej byłoby tu do Warszawy. Na Śląskim Guns N' Roses, w Krakowie Pearl Jam, no to może ta Warszawa jednak. Zobaczymy. Ta Warszawa. Poczekamy, zobaczymy. Pewnie za kilka dni coś będzie więcej wiadomo. Zmieńmy trochę temat, bo sezon na świąteczne utwory powoli już dobiega końca. Czas więc na jego podsumowanie. Serwis streamingowy Spotify stworzył mapę pokazującą, w którym momencie mieszkańcy poszczególnych państw zaczynali słuchać świątecznych utworów. W Polsce w 2017 roku był to... No, kiedy zaczęliśmy słuchać świątecznych utworów? No ja w sklepie jednym to już zacząłem w październiku słuchać. No nie, to tak generalnie zaczęliśmy 19 listopada. Taka data przełomowa. Średnio, tak? Statystycznie, dobrze. Tak. Polska jest 20 krajem na świecie pod względem liczby odtworzeń świątecznej muzyki, a wśród hitów w tym roku niezmiennie na podium Mariah Carey, Wham oraz Michael Bublé. Pochodząca z Wysp Owczych, znana ze spektakularnych koncertów Eivor, wystąpi w Polsce. Tak brzmi Eivor. Du bist Broten. Fernui Twininga. To chyba o rybach było coś. Rzesz Broten? No, tak mi się wydaje. Ale Wyspy Owcze to chyba tam jedzą. Nie, ale widzę, że farerski znasz dobrze. No nie znam, ale tak próbuję się domyślić. Pod koniec kwietnia artystka zagra w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach oraz Krakowie. Eivor to mająca na koncie 10 płyt wokalistka i instrumentalistka. Ostatni album Slor został wydany w tym roku, w 2017. Jej koncerty opisuje się jako magiczne wręcz wieczory z pięknym show i wyjątkową muzyką. Eivor wydała już 10 płyt. Na większości śpiewa właśnie po farersku. To będzie chyba rzadka okazja, gdy będzie można na żywo w Polsce posłuchać farerskiego. No taki posłuchaj, myślicie? Melodyjny, śpiewny język może, no nie wiem. Trochę jeszcze poszukałem informacji. Jak ktoś ma ładny głos, proszę pana, to zaśpiewa w każdym języku. Oczywiście. To prawda. Urodziła się w 83 roku w małej wiosce Grytta, zamieszkałej przez około 500 osób. Tam dorastała w otoczeniu jedynej w swoim rodzaju natury, a także niezwykłej tradycji kultury farerskiej. Jej rodzice i dziadkowie zaszczepili w niej miłość do starodawnych pieśni i ludowych ballad. Rodzinne śpiewanie w jej domu było czymś naturalnym. Mając 13 lat, po raz pierwszy wystąpiła w telewizji i wygrała ogólnokrajowy konkurs piosenki. Tak to się wszystko zaczęło i będzie można jej posłuchać w Polsce w kwietniu. Kult ponownie rusza w trasę bez prądu. Trasa Kult Acoustic w 2018 roku obejmie 11 polskich miast, w którym zespół zagra 15 koncertów. Rozpocznie się 9 marca w warszawskim klubie Stodoła. Później... No, to raczej nie jest utwór zespołu Kult. No właśnie, zaraz do tego przejdziemy. To jest utwór zespołu jeszcze... Prymity. Tak, jeszcze do tego zaraz przejdziemy. Jeszcze tylko powiem, że w tej trasie później Kazik Staszewski z zespołem pojawi się m.in. w Lublinie, Szczecinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. No właśnie, a dobrze rozpoznałeś ten utwór. Kult wziął bowiem również udział w akcji T-Cover z okazji 35-lecia zespołu T-Love. Artyści wykonują utwory zespołu w swoich aranżacjach i interpretacjach, a to utwór Mecz. Jest już dostępny w internecie, no i można u nas posłuchać. Hey! chcesz. Hej ty, upadnij jak chcesz. Już za parę godzin zaczyna się rzecz. Już za parę godzin zaczyna się rzecz. Będę na bank, upadnij też. Hej ty, nie wiem czy wiesz. Już za parę godzin zaczyna się rzecz. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. No i bardzo dobrze, akcja T-Cover, naprawdę bardzo ciekawe interpretacje utworów zespołu T-Love na 35-lecie. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Muzyczny rozkład jazdy, jutro oczywiście też, może coś o Sylwestrze będzie. No trzeba podsumować rok i zapowiedzieć. I zapowiedzieć, nie tylko w warstwie muzycznej, to już wiem na pewno, a my się już żegnamy. My, to znaczy Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, pozdrawiając redaktora Marcela i głowa do góry, hold on. Why do you lock yourself up in these chains? No one can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know, things will change, things will go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day? Things will go your way. Hold on for one more day. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi.